U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Tako mi Kur'ana veličanstvenoga. Čude se što im od njih opominjatelj dođe. Pa nevjernici vele, ova stvar čudnovata je. Zar kada pomremo i zemlja budemo? To je daleki povratak. A mi znademo šta će od njih skratiti zemlja. I kod nas je knjiga koja sve čuva. Ali oni lažnu istinu, nakon što im je došla, smatraju. Pa su u stvari pokvareni. Pa zašto ne pogledaju u nebo iznad njih? Kako smo ga mi sazdali i ukrasili. I u njemu pukotina nema nikakvih. A i zemlju smo rasprostrli i na njoj planine nepomične pobacali i po njoj da nikne svakovrsnog bilja prelijepoga dali. Da bi uvid stekao i da bi se opomenuo svaki rob odani. A i sa neba spuštamo blagoslovljenu vodu. Njome dajemo da bašće rastu i žito što se žanji. I visoke palme plodova nanizani, sve jedni iznad drugih. Kao opskrbu za robove. A njome mi oživljavamo i krajolik zamrli. I takvo će i proživljenje biti. A prije njih su lagali narod Nuhov. i stanovnici Resa i Semud. I Ad, i Faraon, i sabraća Lutova, i stanovnici Ejke, i narod Tuba. Svi su poslanike u laž ugonili, pa se prijetnja moja obistini. I zar smo mi sa stvaranjem prvim malaksali? Ne, nego su oni spram stvaranja ponovnog u sumnji. A mi smo stvorili čovjeka i znamo sve šta mu šapće njegova duša. I mi smo mu bliži od vratne žile kucavice. A kad se dvojica susretnika sretnu, sa desne i lijeve strane sjedeći, on ne izgovori ni jednu riječ, a da kod njega nije pratilac pripravljeni. A smrtne muke će u istinu doći. To je ono od čega ne možeš umaći. I u rog će se puhnuti. To je dan kojim se prijeti. I svaki čovjek će doći, s njim će vodič i svjedok biti. Bio si spram ovoga u nemaru, pa smo s tebe skinuli tvoju koprenu. I pogled tvoj danas je oštar. A reći će drug njegov, evo ovoga pored mene, spreman je. Bacite vas dvojica u džehennem, svakog nevjernika, svađalicu. Koji priječi dobru, silnika, sumnjičavca. koji je Allahu pripisivao Boga drugoga, pa u kaznu žestoku njega bacite, vas dvojica. A drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zabludio, nego je sam u dalekoj zabludi bio. Preda mnom se ne prepirite, on reći će. Zaprijetio sam vam već prije. Riječ moja ne mijenja se. A ja nisam silnik spram svojih robova. Na dan kad reknemo Džehennemu, da li si se napunio? A on odgovori, ima li još? A džennet će se bogobojaznima približiti, daleko neće biti. Ovo je ono što vam obećano je, svakome pokajniku čuvarnome. Koji se svemilosnog bojao i tada kad ga niko nije vidio i koji je donio srce predano. Uđite u njega u miru. Ovo je dan vječnosti. U njemu im pripada sve što zaželi. A od nas i više. A koliko smo samo mi prije njih pokoljenja uništili, koji su od njih moćniji bili i po zemlji su za utočištem tragali, spasa kakva imali. Zbilja je u tome opomena za svakoga ko ima razuma ili ko sluša, a posvjedočio je. A mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što između njih je za 6 dana. I nas nije malaksalost zadesila. A ti se strpi na sve što oni govore i slavi gospodara svoga, hvaleći ga prije izlaska sunca i prije zalaska. I noću ga slavi i pri kraju padanja ničice. I slušaj dan kad će s bliskoga mjesta pozivatelj pozivati. Dan kad će oni uistinu povik jedan čuti. To je dan izlaska. Mi zbilja oživljavamo i usmrćujemo. I nama je povratak. Na dan kad će zemlja iznad njih raspuknuti, oni će žurno izaći. Proživljenje je to za nas lahko. Mi doista znademo sve šta govore oni. Ti nad njima silnik nisi. Pa Kur'anom opomeni onoga ko se prijetnje moje boji.